is misschien leuk om te vertellen dat tijdens het laatste stuk muziek was aan het dansen met een Swiffer die opeens een gezicht leek te hebben. Daarmee dansen. Maar qua audio natuurlijk een wat minder interessante ervaring. Yeah.